Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, to wtorek, 24 września i program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mają ułatwić usuwanie skutków powodzi. Nowe przepisy chce pilnie przyjąć rząd. Wyciekają kolejne ustalenia z raportu NIK w sprawie wiz, tym razem dla Rosjan. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południowym zachodzie. Rząd szykuje zmianę przepisów związaną ze stanem klęski żywiołowej. Mają one skrócić procedury i przyspieszyć proces odbudowy zniszczeń po powodzi. Dziś projektem zajmie się Rada Ministrów. Zbierze się w Warszawie. Po południu premier Donald Tusk i członkowie jego gabinetu wrócą do Wrocławia, gdzie zaprezentują rozwiązania specustawy. Postaramy się wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów. I w środę rano też mielibyśmy możliwość spotkania się tam na miejscu, zanim będziemy wygłaszali informacje późnym popołudniem w Sejmie na temat sytuacji powodziowej, no bo tego typu zrozumiałe oczekiwanie od posłanek i posłów się pojawiło, więc rząd oczywiście będzie też do tego gotowy. Stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości i niemal 2 400 000 osób. Powódź dotknęła 57 000 osób. Teraz najtrudniejsza sytuacja jest w Lubuskiem. W Cigacicach Odra ma prawie 6,5 metra, o 30 cm mniej niż podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Poziom rzeki w Nowej Soli też cały czas wysoki, wynosi 644 cm. Miasto i okoliczne wioski przez kilka dni muszą mierzyć się z zagrożeniem powodziowym. Wielu mieszkańców Nowej Soli niepokoi się o swój los, ale są też tacy, którzy patrzą na wysoką wodę bez lęku. Nie boję się tego, że nas zaleje, jestem dobrej myśli. No i myślę, że Nowa Sól się obroni i mamy wszelkie środki ostrożności. Mam nadzieję, że stan wody się nie podniesie, ale może być przez długi czas, taki jaki jest. Bezpiecznie tutaj od tej strony, tylko od tyłu źle, bo pod skórna wszystko idzie, nie? To jest największy ten ból, nie? W tej chwili stan alarmowy jest przekroczony na 21 stacjach w Dorze Człodry. ABW ostrzegała kierownictwo MSZ i Jarosława Kaczyńskiego, że system udzielania wiz obywatelom Rosji jest dziurawy. Mimo to po wybuchu wojny w Ukrainie Rosjanie byli wpuszczani na teren Polski, pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która badała mechanizm wydawania wiz zarządów PiS. Już wczoraj dziennikarze gazety pisali, powołując się na raport, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości przyznano ponad 366 tysięcy polskich wiz obywatelom państw muzułmańskich i afrykańskich. Potwierdzają się nasze ustalenia, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Polityk ten do niedawna kierował pracami Sejmowej Komisji Śledczej zajmującej się tą sprawą. Jak mówi, wymieniona w raporcie liczba 366 tysięcy wiz jest nie do podważenia. Dokładnie wyliczona przez kontrolerów NIK-u. W tym momencie, jak domek z kart, rozlatuje się cała pisowska narracja, która przestrzegała, która oskarżała ówczesną opozycję, że to oni chcą otworzyć wszystkie polskie granice. Dla Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości raport NIK-u jest mało wiarygodny. Polityk dodaje, że dokument powstał na polityczne zlecenie. Była komisja śledcza, która skończyła się niczym, w związku z tym odgrzewanie tych starych kotletów jest wręcz nieprzyzwoite. To jest zdaniem rządzących ciągle afera. Raport NIK-u o aferze wizowej nie jest jeszcze prawomocny. Jutro po kontrolną informację ma zatwierdzić Kolegium Izby. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Uwaga na silny wiatr, ostrzegają synoptycy. O tym, gdzie będą obowiązywać alerty pogodowe, mówi synoptyk Agnieszka Prasek. Te ostrzeżenia wydane są tutaj na tych krańcach południowo-zachodnich i tutaj prognozujemy wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km na godzinę do 30 km na godzinę i tutaj porywy do 70 km na godzinę, wiatr wiejący z południa. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą powiatu Nyskiego i Kłodzkiego, obowiązują od rana do 14. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii amerykańskiej. Wyróżnienia trafiły do osób, które od lat pracują na rzecz polskości, promocji narodowej kultury i niosą rodakom pomoc. To wzruszający moment, szczególnie gdy odznaczenie odbiera się z rąk pary prezydenckiej, mówili uhonorowani. Jestem bardzo wzruszona, bo to jest taki moment niezwykły. Myślę o tym, że warto było, że ta praca, niemal 25 lat pracy dla szkolnictwa polonijnego tutaj na obczyźnie, ma jakiś głębszy sens. To jest ten moment, niezwykły moment. Człowiek jest naprawdę bardzo szczęśliwy. Głównie leczymy Polaków w Polonię. Ja nie oczekiwałem tego, nigdy. Robię to, co lubię robić po prostu. I podkreślam wszędzie polskość. Nawet muszę powiedzieć, że podkreślam polskość moim polskim akcentem w języku angielskim. Para prezydencka spotkała się z Polonią w konsulacie w Nowym Jorku. Dziś Andrzej Duda wystąpi na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo uśmiechu pojawiło się w studiu Trójki. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Czas dzień na dobry. Sport. Słyszysz moje krzesło? Jak skrzypiło, słyszę twoje krzesło. Dobrze. Siatkówka na początek i nasza rodzima Ekstraklasa grali w drugiej kolejce. Szczególną wartość miało zwycięstwo 3-0 Stali Nysa na wyjeździe z GKS-em Katowice. Trener Stali Daniel Pliński dedykował zwycięstwa powodzianom. Ludzie przeżywają tragedię i wyszliśmy na boisko, żeby grać serduchem i to dedykujemy to zwycięstwo absolutnie tym mieszkańcom, którzy walczą do tego, żeby wrócić do normalnego życia. To było dla nas kluczowe. Drugi set 19-21 przegrywaliśmy i wygraliśmy go 25-23 i moim zdaniem ten drugi set był bardzo kluczowy w tym meczu. Fakt, pierwszy raz chyba wygrywamy tutaj 3-0. W drugim meczu MKS Będzin przegrał z Projektem Warszawa, też 0-3, a spotkanie podsumuje atakujący MKS-u Damian Schulz. Nie ma co ukrywać, że zespół z Warszawy według mnie rundę zasadniczą skończy na pierwszym bądź drugim miejscu. My musimy po prostu cały czas grać swoje i najgorsze co może być, to po takim meczu z takim rywalem to zwiesić głowy. Jedyny minus to, że ten mecz tak krótko trwał i tylu kibiców przyszło i po prostu nie zatrzymaliśmy ich tutaj trochę dłużej, ale na pewno jeszcze będziemy mieli okazję, żeby tutaj dłużej pograć. I rzeczywiście Projekt zajmuje pierwsze miejsce w tabeli przed Jastrzębskim Węglem. A liderem w tenisowej kadrze w Hiszpanii w finałowym turnieju Pucharu Davisa będzie Rafael Nadal. 22-krotny triumfator turnieju Wielkiego Szlema dołączy m.in. do Carlosa Alcaraza czy Roberto Bautista Aguta. Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają z Holendrami. Do gry w wielkim turze po kontuzji kolana wraca Hubert Hurkacz. Polak od jutra będzie rywalizował w turnieju w Tokio, a jego pierwszym rywalem będzie Amerykanin Marcos Giron. Hubi wraca po kontuzji, ta wykluczyła z gry i to na dłużej bramkarza FC Barcelony. Mark Ter Stegen przeszedł operację kolana i między słupkami Dumy Katalonii w tym sezonie już się nie pojawi. Media, nie tylko hiszpańskie, zastanawiają się, kto mógłby zastąpić Niemca. Na liście kandydatów mniej lub bardziej rzeczywistych znalazł się od niedawna sportowy emeryt, czyli Wojciech Szczęsny. To jeszcze piłkarsko dodam, że pracę wczoraj stracili trenerzy Zagłębia Lubin Waldemar Fornalik i pierwszoligowej Wisły Kraków Kazimierz Moskal. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, o tym mówiliśmy już w serwisie, obowiązują do popołudnia w powiatach kłodzkim i nyskim, a także od Bielska Białej po Ustrzyki Dolne. A jeśli chodzi o temperaturę i aurę, to zachód Polski będzie dziś deszczowy i nieco chłodniejszy, bo tam około 19 stopni się szykuje na zachodzie, ale też na południu. Na wschodzie raczej słonecznie i cieplej, do nawet 26 stopni. Na północnym zachodzie i w centrum kraju możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3190. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Polska krajem na dorobku. Niemal połowa Polaków dorabia według statystyk poza głównym etatem. No i głos w tej sprawie od państwa 22,7 trójek. Wiele osób pracujących na etacie jest zmuszanych do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na formę zatrudnienia B2B, która jest wygodna dla pracodawcy, także to ma duży wpływ na tą statystykę. Dziękujemy za to wyjaśnienie. No i ja też prosiłem dzisiaj państwa o pomysł na motyw przewodni, byśmy wspólnie mogli wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji, dziś poza konkursem, bo nie będzie mniejszej gry i taki pomysł się pojawił. Jeśli chodzi o motyw przewodni, tutaj padło pytanie, to proponowałbym może słońca, że po prostu mamy go coraz mniej, no to może piosenki związane ze słońcem, typu Iść w stronę słońca. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, słoneczne piosenki, tak by też nieco ogrzać i rozjaśnić ten dzień na zachodzie kraju. No to zbieramy propozycje 22 i 7 trójek, zapraszamy też oczywiście państwa do rozmowy o różnych tematach pojawiających się w tej porannej audycji 22 i 7 trójek. Przypominam, a na początek drugiej godziny porannej audycji proponujemy, wszyscy wiedzą co to jest, Stonesów. I can't get no Drodzy Państwo, kwestia najważniejsza wciąż to pomoc. Pomoc, która musi być rozsądna, pomoc powodzianom, która musi być skuteczna, czyli odpowiednia do potrzeb. Jakie są te potrzeby na dziś w Kotlinie Kłodzkiej? O tym w Trójce powiemy za kilka minut, a te kilka minut spędzimy w towarzystwie Izul, czyli gwiazdy francuskiej piosenki obecnie. Rozpoczynała karierę we francuskim Idolu, ale światu dała się poznać całkiem niedawno, chociażby gdy zaśpiewała na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. My Way, na sam koniec tej ceremonii zamknięcia. No a kilka dni temu opublikowała nowy album, album Mental, z nagraniem zatytułowanym Cute. Ale muzycznie słodko tutaj raczej nie będzie. Tu będzie trochę gitarowych brudów. Zresztą posłuchajmy. Le soleil s'endort, j'adore quand tu sors le riff. Mords-moi, touche-moi, serre-moi très fort comme un mauvais film. Piosenka dnia w Trójce, Izel, Cute Izel, czyli zdaje się Izelda po polsku. No, dobrze się tego słucha, muszą Państwo przyznać. No i ten utwór będzie powracał dzisiaj właśnie jako piosenka dnia. No a teraz zaglądamy na ziemię kłodzką. Już wiele dni, chciałoby się powiedzieć, po przejściu fali kulminacyjnej, fali powodziowej. No i takie hasła płynące właśnie z ziemi kłodzkiej. Proszę nie przyjeżdżać na ziemię kłodzką do pomocy, bo jest wystarczająco dużo ludzi. Proszę nie wysyłać żadnych transportów bez konsultacji. Tak to byśmy określili hasłowo, o wyjaśnienie poproszę Artura Chabło, z którym łączymy się teraz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam bardzo. Lokalny przedsiębiorca, ale także człowiek związany nie tylko z Kłodzkiem, także z Bystrzycą Kłodzką. No i to między innymi pan apeluje w takim tonie, by nie przyjeżdżać, bo pomocy jest tej ludzkiej wystarczająco dużo. Rzeczywiście to pan podtrzymuje? Tak, panie redaktorze, ja na wstępie przepraszam za mój głos, ale od tygodnia jest przymierzony i oczywiście nie ma czasu, żeby gdzieś tam się podkurować. Natomiast tak, strasznie dużo ludzi przyjechało na ten weekend, nie tylko służby, wojsko, straż pożarna, SP. Tu nawet nie chciałem przypomnieć grupie z powiatu toruńskiego, która to grupa, operując z Gorzanowa, bardzo pomogła tutaj lokalnym mieszkańcom. Było bardzo dużo wolontariuszy z całej Polski. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Niestety nie jest to w żaden sposób skoordynowane. Ci ludzie jeździli z miejsca na miejsce, utrudniało to pracę służbom nam. Naprawdę trzeba tą pomoc bardziej ukierunkować. Musi być to bardziej zorganizowane. Wciąż jeszcze spływają do nas transporty z tak zwanym miksem, czyli woda mineralna, papier toaletowy, podpaski. Naprawdę nie jesteśmy kompletnie w tym zawaleni. Wczoraj miałem informację, że we Wrocławiu stoi tir wypakowany właśnie towarem i oni nie wiedzą, gdzie jechać, bo wszędzie ich odsyłają. Także akurat no, udało się ogarnąć to w ten sposób, że zrzucił cały towar we Wrocławiu Agencji Mienia Wojskowego. Ale naprawdę jesteśmy full. No dobrze, ale rozumiem, że coś jest potrzebne. Mówi się o tym, że jest coraz chłodniej, że te noce i poranki są coraz zimniejsze, zwłaszcza wyżej w górach, tam gdzie Stronie Śląskie, tam gdzie Lądek Zdrój. No i potrzebne są chociażby jakieś ogrzewacze, farelki, sprawy tego typu. Czy to faktycznie jest ta potrzeba na teraz, na już? Tak, panie redaktorze, z tego względu, że w niektórych domostwach nie ma drzwi wejściowych, nie ma okien. Temperatura w nocy spada do 5 stopni. Tam nie ma ogrzewania w tej chwili. Niektórzy ludzie naprawdę, wie pan, poubierani, co się tylko da. My już jesteśmy gdzieś tam na etapie czwartym, czyli już w tej chwili nie potrzeba tej podstawowej pomocy, czyli żywność, woda, papier. Drugi etap to były narzędzia do sprzątania, czyli łopaty, miotły. Trzeci etap to są osuszacze, generatory prądu, tam gdzie tego prądu nie ma. Na szczęście już w większości miejscowości zadanych prąd jest. W tej chwili dużo mieszkań, domów jest, że tak powiem, oczyszczonych, tynki są pozbijane, podłogi pozrywane. W tej chwili te budynki trzeba osuszać. Problem z osuszaczami jest tego typu, że jest to tak zwany produkt premium. I jest on przyjmowany przez centra zarządzania kryzysowe i oni tym sprzętem operują, gdzie on idzie, nikt nie wie. Mało tego, dwa dni temu miałem sytuację, że transport, który był skierowany konkretnie do punktu, dojechał, natomiast był to punkt podległy gminie, przyjechał urzędnik z Bystrzyckowskiej właśnie. Przyjechał i przejął dwa generatory prądu, które miały zostać wysłane do konkretnych ludzi. I to jest przykre, że tak powiem, no, urzędnicy próbują się wypromować na tej tragedii i zbić jakiś kapitał polityczny na zasadzie taki, że no ja pomogę tobie, ale ja jestem fajny, tak? Ale to nie o to chodzi, naprawdę. Rozumiem, że no tak z pańskich słów wynika, że ta sytuacja, jeśli chodzi o koordynację działań, mimo tych upływających dni, niespecjalnie się polepsza. Nie no, panie redaktorze, to naprawdę nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Nie ma kompletnie żadnej koordynacji, komunikacji między tymi poszczególnymi, jak ja to mówię, hubami. Dostarczyliśmy wczoraj towar do takiego końcowego hubu, czyli magazynu z tymi darami, gdzie już mieszkańcy bezpośrednio odbierają, w gminie wiejskiej Kłodzko. I osoby prowadzące ten punkt nawet nie wiedzą, że jest magazyn gminny w Kłodzku na ulicy Wyspiańskiego i oni stamtąd powinni pobierać towar. Bo rozumie pan, o co chodzi? Jest magazyn powiatowy w Kłodzku na Wyspiańskiego i na Objazdowej. Ten magazyn powiatowy powinien zaopatrywać huby gminne, czyli transport jest stamtąd powinien iść do gminy Bystrzyca, Lądek, w stronie gmina wiejska Kłodzko. Te huby dopiero powinny dostarczać do hubów końcowych. Tak? Czyli tak jak wczoraj dostarczałem towar bezpośrednio do Starego Waliszowa, Wilkanowa, Gorzanowa, to są huby końcowe, które bezpośrednio już rozdają towar mieszkańcom, dostarczają im własnym transportem. To nie jest w żaden sposób skoordynowane, nikt nic nie wie, jest bałagan, naprawdę. To, co my robimy z grupą ludzi, ogarniamy to o wiele, wiele lepiej niż sztaby kryzysowe, które są zajęte innymi sprawami. Ja tu jeszcze mogę podać następną kwestię. W Bystrzycy jest strasznie dużo, w gminie Bystrzyca strasznie dużo śmieci. Wiadomo, ludzie sprzątają, wywalają to na ulicę. Problem dotyczy tego, że jest po prostu za mało kontenerów. Interweniowałem u mojego kolegi, który miał pomóc znaleźć takie kontenery, żebyśmy powiedzmy szybciej mogli z tymi śmiećmi sobie dać radę, z tego względu, że tam są lodówki, w których jest na przykład zepsuta żywność. I w tym momencie pojawia się coraz więcej szczurów, jest totalny smród. I obawiam się, czy to nie skończy się następną tragedią, a mianowicie jakąś epidemią. Nie brzmi dobrze to, co pan opowiada, panie Arturze. Dużo chaosu jakby jeszcze organizacyjnego wynika z tych słów. Artur Chabło z Kotliny Kłodzkiej, z ziemi kłodzkiej, opowiadał o sytuacji swoimi oczami widzianej człowieka, który stara się także organizować pomoc mieszkańcom tamtych okolic. Panie Arturze, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję również. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

straty na 750 milionów złotych. Ucierpiało wiele budynków, mówi Jerzy Zębik z ratusza. Uszkodzonych w Jeleniej Górze zostało ponad 1955 takiego typu obiektów, zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Między innymi mocno ucierpiała jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 1 Państwowej Straży Pożarnej. W tym są również obiekty szkolne związane z kulturą. Co najmniej 400 milionów złotych będzie kosztowała naprawa i odbudowa dróg i mostów. Pełny serwis trójki o 8. Bilon się sypie, bo czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Do Urzędu Antymonopolowego trafiło już kilkadziesiąt zgłoszeń, które dotyczą zawyżania cen na terenach powodziowych. Dotyczy to głównie artykułów tzw. pierwszej potrzeby, osuszacze, generatory czy filtry do wody. Na miejscu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się tej sprawie razem z Inspekcją Handlową. Jeżeli chodzi o ceny materiałów budowlanych, to na razie w skali kraju nie widać znaczących zmian, komentuje Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Wszystkie zniszczenia, które na razie są oczywiście identyfikowane, ale mniej więcej pojawiają się kilkumiliardowe kwoty, 4-5 miliardowe, no to jest mała część rynku budowlanego. W związku z tym oczywiście na poziomie lokalnym, regionalnym, duża liczba prac budowlanych może powodować wzrosty cen. W skali kraju jest to zdecydowanie zbyt mała wartość, żeby można było mówić o wpływie odbudowy popowodziowej na cały rynek budowlany, a zwłaszcza na ceny materiałów. Zawyżanie cen można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na adres sygnalista@walkik.gov.pl. Polacy coraz śmielej się obkupują, tak wynika z najnowszych danych GUS-u o sprzedaży detalicznej. Ta wzrosła rok do roku o ponad 2,5%, a najbardziej nasze zakupy nakręca motoryzacja, mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Gdy przeanalizować bardziej szczegółowe dane, to widzimy, że tę sprzedaż w sierpniu, szczególnie w relacji rocznej, ciągnie dalej motoryzacja. I jeszcze do tego, jeśli nałożymy, że za większą część kupna pojazdów odpowiadają firmy, to widzimy, że obywatel raczej nastawił się albo na oszczędzanie, albo raczej na zakup usług niż produktów. Dodajmy, że w najbliższych miesiącach sprzedaż detaliczna najprawdopodobniej cały czas będzie rosła, ale nie w jakimś bardzo imponującym tempie. Jak mówi Mariusz Zielonka, nieco podbije sprzedaż detaliczną także pomoc powodzianom. A dzisiaj dowiemy się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Według szybkiego szacunku w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła równe 5%. To wynik dobry, ale nie znakomity, bo pewne rzeczy sprytnie maskuje. Co prawda mamy bardzo niskie bezrobocie, rekordowo niskie, ale taki wynik udaje się utrzymywać w ostatnich miesiącach dzięki odejściom wielu pracowników na emeryturę i po prostu te wakaty po nich nie są zapełniane. To pochłania spadek popytu pracodawców na pracowników, więc mimo spadku zatrudnienia, bardzo znacznego, nie widzimy wzrostu bezrobocia. Tak mówił główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Dane o bezrobociu GUS-u poznamy o 10:00. A przed 10:00 o 9:30 w studiu pojawi się Jakub Wiech i tematy energetyczne. W Informatorze porozmawiamy m.in. o roszadach w nowo utworzonym Ministerstwie Przemysłu i tym, co one oznaczają dla jednej z ważniejszych strategicznych inwestycji w naszym kraju, czyli elektrowni atomowej. Czyli Marcin wraca za te niecałe dwie godzinki, a teraz o pogodzie. Silny wiatr z podmuchami nawet do 70 km na godzinę może dziś dać się we znaki przy granicy ze Słowacją, ale też w powiatach kłodzkim i nyskim. Niestety to akurat te miejsca, które mocno ucierpiały z powodu powodzi. Wschodnia połowa kraju będzie dziś słoneczna i ciepła. Nawet 26 stopni Celsjusza możliwe w Warszawie, o nawet 27 możliwe przy granicy z Ukrainą. Chłodniej i deszczowo na zachodzie i południu. Mniej kresek na termometrach pokażą termometry dziś w okolicach Jeleniej Góry, tam około 14 stopni. 23 minuty jeszcze do godziny 8, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Wstajemy! I was dreaming, but I should have been with you instead. it's out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Pan Artur Habło z Ziemi Kłodzkiej opowiadał nam przed 7.30 o, no niestety, braku koordynacji działań na różnych poziomach na terenach dotkniętych przez powódź. No i państwo też w tej sprawie się do nas odzywają. 2 2 i 7 3. Dzwoni ktoś z Kłodzka, że ludzie są niepotrzebni, tak? Owszem, zgodzę się z nim, że nie ma koordynacji, ale tej z góry koordynacji. Czyli wojska, WOT-u, strażacy jedyni, którzy są po prostu... na 120%. Będą potrzebni specjaliści, będą potrzebni elektrycy, będą potrzebni malarze, będą potrzebni hydraulicy. Wszyscy będą potrzebne. Na pewno te potrzeby będą się zmieniały i o tym w Trójce będziemy opowiadać. Jak mówiliśmy teraz, czy mówił pan Artur, teraz tak zwany etap czwarty, czyli potrzebne są przede wszystkim takie sprzęty, które ułatwią funkcjonowanie w niskich temperaturach ludziom, którzy na przykład stracili okna czy drzwi w domu, no i muszą jakoś przetrwać kilkustopniowe temperatury nocami i o porankach. No i jeszcze jeden głos w tej sprawie popowodziowej. No tak jak mówił tutaj teraz pan Artur, czasy są bardzo nieufne ogólnie, ale myśmy to przerabiali z sukcesem. Sandomierz w 2010 roku podczas powodzi po prostu pokazał miejsca, które są suche i bezpieczne. Wzmacnia finansowo ten region, ale to też teraz w tych nieufnych czasach musi być pokazane, że bezpośrednio te finanse z turystyki pójdą tu i tu. To trzeba pokazać konkretnie kamerą nieufnemu społeczeństwu. Pozdrawiam. No to już jest temat turystyki i o nim więcej słów w Trójce za kilka minut. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mocny bas, szybki prąd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Co tu dużo mówić, drodzy Państwo? Powódź na Dolnym Śląsku wyrządziła wiele szkód i nie chodzi tu tylko o te spowodowane przez wielką wodę. Problemy, jak się okazuje, dotknęły również branżę turystyczną. I choć większość miejscowości, bo tak, większość miejscowości nie ucierpiała z powodu wody, no to turyści wystraszeni sytuacją, wystraszeni tymi bardzo dramatycznymi obrazkami z Kłodzka, z Lądka Zdroju czy z Bystrzycy Kłodzkiej, masowo odwołują swoje turystyczne rezerwacje. Stąd apel płynący między innymi ze Szklarskiej Poręby, ale także z Karpacza, z Wałbrzycha czy z Gór Stołowych, by tych rezerwacji nie odwoływać, by nie pozbawiać regionu głównej finansowej siły napędowej, czyli właśnie turystyki. O to samo poprosił też między innymi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Szczególnie w tym okresie już niższego sezonu te ceny są niższe i gorąco zapraszam do tego, żeby skorzystać z miejsc, które są atrakcjami turystycznymi, ale które nie zostały zniszczone w powodzi. To jest bardzo ważne dla tego całego południa naszego kraju. Ponad 90% atrakcji turystycznych kompletnie nie ucierpiało na powodzi. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. My potrzebujemy w tej chwili pomocy wszystkich turystów, żeby przyjeżdżali na Dolny Śląsk, żeby nie było takiej wywołanej paniki, że cały Dolny Śląsk został zalany, bo to nie jest prawdziwe. W miejscowościach górskich, Szklarska Poręba, wszystkie szlaki są pootwierane, nie istnieją żadne zagrożenia, atrakcje turystyczne również funkcjonują, natomiast mamy turystów. Marta Lipnicka, Szklarska Poręba. Jesteśmy przygotowani na turystę, mamy potencjał, mamy piękną pogodę, idzie piękna polska jesień, góry są otwarte, wszystkie szlaki funkcjonują, jest bezpiecznie, jak najbardziej można przyjeżdżać. Powódź dotknęła wschodnią część ziemi kłodzkiej, to jest 5 gmin na 169 gmin w województwie. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Turystyka na obszarze tej wschodniej części ziemi kłodzkiej jest mocno zniszczona, natomiast na 100 największych atrakcji turystycznych w tym momencie zamkniętych jest 5, czyli 5% atrakcji turystycznych nie przyjmuje gości. Reszta działa całkowicie normalnie. Zamek Grodno stoi otwarty, czeka na turystów. Sztolnie Walińskie czekają również. Osówka, Zamek Książ. Mnóstwo tak naprawdę atrakcji turystycznych, które wręcz proszą się o turystów. Wioletta Sowa, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Nas aż tak bardzo skutki powodzi nie dotknęły, natomiast dotknął nas już brak turystów, bo ludzie ze strachu odwołują rezerwacje i to nas martwi. Myślę, że ten strach powinien już minąć i mogę zaręczyć, że u nas nic złego się nie dzieje. Czekamy na turystów. Jesteśmy bezpieczni i my, i bezpieczni będą również nasi turyści. Po powodzi u nas nie pozostało praktycznie śladu. Wszystkie szlaki za wyjątkiem kilku odcinków są dostępne. Marcin, właściciel hostelu w Szklarskiej Porębie. Mimo tego hotele i bazy noclegowe opustoszały. Większość rezerwacji na naszym terenie została anulowana. Dlatego chciałbym przekazać słuchaczom radia, że Szklarska Poręba czeka na gości. Nie ma żadnych utrudnień, a w górach dnia na dzień coraz bardziej kolorowo. Jeśli chcesz pomóc Dolnemu Śląskowi, to nie odwołuj rezerwacji, które były. Potrzebujemy pomocy turystów, szkół, które do nas przyjeżdżały na Zieloną Szkołę. Najpierw ucierpiały niektóre okolice Kotliny Kłodzkie, jak i również Kotliny Jeleniogórskiej, ale takie miasta jak Polanica, jak Duszniki, jak Szklarska Poręba, Karpacz, Kudowa Zdrój. No jest wiele pięknych miejsc, które kompletnie nie ucierpiały, a w takiej panice odwoływane są rezerwacje, co powoduje, że rykoszetem po powodzi oberwie cała branża turystyczna, która zatrudnia ogromną ilość naszych mieszkańców. Ja byłem w ten weekend na Dolnym Śląsku, na ziemi kłodzkiej i w Karkonoszach. Na własne oczy widziałem, że wszędzie jest możliwość dojazdu, funkcjonują hotele, jest zasięg telefonii komórkowej, woda w kranach jest czysta i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby przyjeżdżać. A do tego mamy XXI wiek, więc o informacje wcale nie jest trudno. Dolnośląska Organizacja Turystyczna przygotowała taką listę dostępnych atrakcji turystycznych z tego regionu i stale ją aktualizuje i można ją znaleźć w aktualnościach na stronie www.dolnyśląsk.travel. A tym tematem w porannym zapraszamy zajął się Jacek Frenzel. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, big boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. You have changed just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. I'm cliche, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. Run w trójce Good Luck Babe. No gna kariera tej dziewczyny w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach. No i chyba możemy stwierdzić wspólnie, że to słusznie ta kariera się tak rozpędza. Chapel Run, właśnie mamy 9 minut do godziny 8 i Państwa głosy w sprawie no chociażby turystyki na Dolnym Śląsku. Serdecznie polecam wszystkim spontaniczne i takie weekendowe wyjazdy po Polsce. Mamy tyle pięknych regionów, że warto też wykorzystywać ostatnie chwile słoneczne. No ten Dolny Śląsk to ja tutaj dopisałem, ale chyba Państwo też się zgodzą z tym, że słusznie po tym, co słyszeliśmy, jak ważne to jest dla regionów, które bezpośrednio powodzią nie były dotknięte, a mogą na tej powodzi stracić, no to trzeba pamiętać także w sprawie tych spontanicznych wycieczek o Dolnym Śląsku. Jeszcze jeden głos na naszej linii, 2 2 7 3. Ja dzwonię w sprawie problemów Kotliny Kłodzkiej. Wydaje mi się, że w tej chwili cała uwaga powinna być skupiona na zagospodarowaniu bezpiecznym i jak najszybszym śmieci, którymi wszystkie miasteczka i wsie są po prostu zasypane. Musi to być decyzja podjęta przez fachowców, bo śmieci jest tak dużo i stanowią takie niebezpieczeństwo, że żadne sołectwo, żadna gmina sama sobie z tym nie poradzi. I o tym mówił także na naszej antenie Artur Chabło. 7 minut do 8. Never know, baby. When